श्री राम साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री काम्यकबन की जय। श्री प्रतिज्ञावन की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। बाबा श्री रामदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राम। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम ब्रज वृंदावन के अंतर्गत आदि वृंदावन श्री काम्यक वन में स्थित श्री प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, ऐसे इस पवित्र महान गोतीर्थ में कामधेनु गोष्ठ में श्री ठाकुर जी की संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की पवित्र सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के दिव्य सत्संग के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज हमारे जड़खोर गोधाम क्षेत्र की एक विशिष्टतम विभूति परम श्रद्धे परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, जिन्हें दो तीन बार भगवत साक्षात्कार हुआ और जिनकी कृपा से ये पूरा वन्य क्षेत्र सुरक्षित है, जिनके चरणों में ब्रजवासियों की अगाध श्रद्धा है, उनके प्रमुख प्रधान एकमात्र शिष्य श्री रामदास जी महाराज बड़े फक्कड़ प्रकृति के महात्मा थे। बोलने में तो जो मन में आता वो बोल देते, लेकिन मन के एकदम निर्मल निश्चल निष्कपट महापुरुष थे। और अपने सदगुरु भगवान श्री घनश्याम दास बाबा के चरणों में उनका अगाध प्रेम था, अनुपम श्रद्धा थी और पूर्ण समर्पण था। क्योंकि आज समाधि मंदिर का या हनुमान जी के मंदिर का या जहां जहां बाबा ने भजन किया वहां जो भी कुछ विकास प्रकाश दिख रहा है वो सब इनके शरीर के द्वारा किया है। तो अपने गुरुजनों की कीर्ति को सुरक्षित करना और उन स्थानों में पूरा जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ी बात, लगभग 90 वर्ष से ऊपर ही उनकी आयु थी। विगत कुछ दिनों से शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ चल रहे थे। कल उनको अपने सदगुरु श्री बाबा घनश्याम दास जी की सन्निधि प्राप्त हुई। कल उनका शरीर पूरा हुआ। कल क्या, आज ही समझिए, आज लगभग 2:30 बजे सवेरे ब्रह्मवेला में, आज की तिथि में ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। उनका शरीर थोड़ी ही देर में हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने वाला है। हम भी उनके मंगलमय शरीर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उनके पवित्र संस्कार में भी सम्मिलित रहेंगे। तो आज उस कारण से हम सबको वहां दास को विशेष रूप में वहां उपस्थित होना है, इसलिए थोड़ा सा सत्संग का जो क्रम है उसकी पूर्ति करते हैं। क्योंकि सत्संग यदि नहीं करेंगे तो उससे बाबा को दुख होगा, हनुमान जी को दुख होगा, राम जी को दुख होगा। संत तो देह छोड़कर भगवान की सन्निधि में जाते हैं, तो कथा क्यों नहीं करना, सत्संग क्यों नहीं करना। सत्संग को अवश्य करना है। उनके आत्मचेतन को, चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय श्री रघुनाथ जी के चरणों में शाश्वत स्थान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में है, श्री हनुमान जी के चरणों में है। उन पूज्य संत श्री रामदास जी के निमित्त हम लोग एक क्षण थोड़ी देर मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें, फिर उनके निमित्त थोड़ा संकीर्तन करें, तो उनके चरणों में प्रथम भावांजलि हम सबकी हो जाएगी। और इस YouTube के माध्यम से जो लोग अपने अपने घरों में देख रहे हैं वे भी उन पूज्य संत का मन ही मन पावन स्मरण करके अपने भाव सुमन मन ही मन उनके चरणों में अर्पित करें। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, उनके कृपा पात्र पूज्य बाबा श्री रामदास जी महाराज की, श्री उनके निमित्त हम लोग थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम संख्या 183 है। ये पद बहुत प्रसिद्ध पद है, इसको कहीं हमने कैसेट में भी सुना है। लेकिन उसकी धुन मुझे याद नहीं है। अच्छे किसी अच्छे कलाकार ने गाया। वो जो रेडियो में प्रातःकाल भक्ति संगीत आता उसमें भी कई बार ये पद आते। तो बहुत प्रसिद्ध पद है और बहुत प्यारा पद है। अब इसमें लिखा है राग आशावरी, हमें आशावरी पता हुई तब तो हम गाएं आशावरी, हमें आशावरी का स्वर ही मालूम नहीं। Yeah। प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलयुग काल प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलयुग काल महिमा समझियुर अनियत है पराए बस भय रस अनरस तुलसी पराए बस भय रस अनरस तुलसी पराए बस भय रस अनरस तुलसी पराए बस भय रस अनरस दीन बंधु द्वारे खच खनियत है दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है प्रीति गिरी पे आपनी के जनियत है आपनी के जनयत है संबोधन है राम। राम शब्द का अर्थ तो विदित ही है। क्या है उपनिषद का वाक्य बोलो जय नारदा जी नहीं याद है रमन्ते योगिनो यस्मिन् रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। ये श्री राम उत्तरतापनी उपनिषद का मंत्र है। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। योगी लोग किसमें रमण करते हैं? योगी लोग आत्मा में रमण करते हैं, अनात्मा में नहीं। अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, इसका एकदम सरल अर्थ है, ये है सरल माने सरल व्याख्यान, सरलतम व्याख्यान ये है, आत्मा से भिन्न अनात्मा। आत्मा से भिन्न अनात्मा। आत्मा से भिन्न क्या है? देखो, देह आत्मा नहीं है, क्योंकि जायते वर्धते उपक्षीयते विपरिणमिते नश्यति इत्यादि क्रियाएं देह की होती हैं, छह छह विपरिणाम देह के होते हैं, पर आत्मा का कोई परिणाम होता इसलिए देह अनात्मा है, इंद्रियां अनात्मा है, मन बुद्धि चित्त ये भी अनात्मा ही है, अहम भी अनात्मा ही है। इनसे जो विलक्षण परात्पर परतत्व है वह आत्म तत्व है, जो देहेन्द्रियादि से अतीत है और देहेन्द्रियादि से विलक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति बढ़िया मकान बनाता है, अब बनाने के बाद फिर उसी में रहता है, अपने लिए तो बनाता है, बढ़िया बनाता तो उसी में रहता है। अथवा जैसा भी कुछ बनाता है अब उसी में रहता है, अच्छे से अच्छा बनावे तो उसमें रहता है, और साधारण सा बनावे तो भी उसी में रहता है। ये पूरा घर है, ये भी भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया है, और इस विराट ब्रह्मांड का एक ही रहे ये भी परमात्मा ने। अब ये है कि मानव का शरीर जो है ना, बहुत बढ़िया मकान समझ लो, अच्छे वाला मकान समझ लो, बहुत नाक नक्शे से बनाया, बहुत दीवानी से बनाया, बड़ा सफाई करके बड़ी कलाकारी दिखाई भगवान ने। देवताओं का शरीर और उत्कृष्ट भगवान का मकान है, ब्रह्मादि देवताओं का शरीर और बहुत उत्कृष्ट भगवान का भवन है, पर है सब भगवान के रहने के स्थान, सब में विद्यमान है। मक्खी मच्छर कीट पतंग इनके भीतर भी भगवान है। कौतुक है भगवान का, खेल है उनकी, इच्छा भई होगी कि सबसे छोटा विमान बनावे तो मच्छर बना दिया, सबसे छोटा हेलीकॉप्टर है भगवान का, उसमें राम जी बैठते हैं, हम जी बैठते हैं, सैर करते हैं, जहां उनके हेलीकॉप्टर को, मच्छर रूपी हेलीकॉप्टर को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है तो सब जगह सुविधा है, पाइप घुसाओ ले लो चल दो। कितनी विलक्षण भगवान की सृष्टि है, कैसा विलक्षण रचना कौशल है। मयूर के कंठ में जो नीलिमा है, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा रंग निर्माता वैसा कलर ला ही नहीं सकता है। मयूर के पंखों में जो चित्रकारी है, बड़े से बड़ा चित्रकार उस चित्र को बना नहीं सकता है, अद्भुत। इसलिए भागवत जी में लिखा, व्यांसी तद व्याकरणम विचित्रम, भगवान का विचित्र व्याकरण, व्याकरण माने निर्माण व्युत्पादन, ये व्यांसी पक्षिणः जीवाः तितलियां, कैसी कैसी रंग बिरंगी तितलियां बनाई, अलग अलग तितलियों के पंखों पर अलग अलग प्रकार की चित्रकारी, कहीं भगवान ब्रूस का डिब्बा लेकर के, पेंट लेकर के दिखाई पड़े, ब्रूस लेके दिखाई पड़े कि वहां मोर के पंख बना रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं दिखाई पड़े भगवान, तुलिका लेकर कहीं खड़े नहीं। अब वो रंग है, आपने देखा, कभी नहीं देखा, देखना भी नहीं क्योंकि तितली को कष्ट होगा, हमने बचपन में देखा है, उसमें बोध नहीं था, तो तितली पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ते तितली, छोड़ देते उसको, मारते नहीं उसको, पंख ऐसे पकड़ लेते, तो उसकी जो चित्रकारी, तो इससे पकड़ते, इससे पकड़ते, इससे पकड़ते, ऐसे हाथ से भी धीरे से पकड़ते, फिर चित्र छप जाते तो ऐसे दिखाते थे, बच्चे एक दूसरे को चित्र दिखाते थे, तो वो कलर भी ऐसा चित्र, माने उस पंखी का कुछ नहीं बिगड़ा, छप गया। अब कितनों बरसात आ जाए, ठंड आ जाए, उसका चित्र झुलता नहीं, पानी बरसने से झुलता नहीं, कहां से रंग लाए, कैसे बनाया ठाकुर जी, विचित्र रचना। ये सब भगवान के रहने के स्थान है। आज स्वामी जी कह रहे थे, भाई सब जीवों पर दया करो, आप कहते हैं कि हमारे घर में ये मक्खी मच्छर चींटा कीड़ी चूहा ये सब कहां से चले आए, बड़ा परेशान कर रहे हैं हमको। बोले भाई तुम समझते हो कि हमारा घर है, हैं? भाई चूहे ने बिल बनाया तो चूहा तो ही समझते होंगे हमारे घर से हमको निकाल लें। चींटियों ने बिल बनाया तो चींटियां समझती हमारा घर है, छिपकली समझती हमारा घर है, हैं? चिलचट्टा समझता हमारा घर है। घर किसी का नहीं, घर भगवान का है, पर सब समझते हमारा घर है। जैसे भगवान का है तो भगवान के घर के तुम मालिक क्यों बनते हो, सबको रहने दो। हाँ उनसे तुम बचने का प्रयास करो, तुम्हें कोई तकलीफ होती हो आप अपनी सुरक्षा करो, पर उनको मारने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि उन्हें आपने बनाया नहीं है, इसलिए आपको उन्हें नष्ट करने का अधिकार नहीं। कितना अद्भुत है चिंतन महात्माओं का। आज हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री गणेश शास्त्री भक्तमाली जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम मुंह से आ गया, आज से उनका उत्सव श्री मलुक पीठ में और श्री ओरछा के कनक भवन आश्रम में राम राजा सरकार के चरणों में सौ मना। भी गुजरात महाराष्ट्र देश नैमिषारण्य अनेक स्थलों पर जहां जहां उनके चरणों में समर्पित है, कोई अपने गुरुजी के रूप में, कोई अपने परदादा, कोई अपने परदादा गुरुजी के रूप में, सब उनका पावन स्मरण कर रहे हैं, पूजा पाठ करके उत्सव मना रहे हैं। हमारी प्रतिवर्ष उपस्थिति ओरछा में ही होती थी, लेकिन पिछले वर्ष भी इस महामारी के कारण सरकारी अनुमति न मिल सकी, और सबके हित के लिए सबकी सुरक्षा के लिए सरकारी आदेश को हम लोगों को मानना ही चाहिए, हम लोगों का धर्म है कर्तव्य है, क्योंकि उसमें किसी का स्वार्थ तो नहीं है, सबकी सुरक्षा का ध्यान सरकार रख रही है, तो सरकार के उस विचार में हमको अपने विचार को मिलाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो सरकारी निर्देशों का समादर करते हुए पिछली वर्ष भी संक्षिप्त रूप से मनाया गया, और इस वर्ष भी सबका आग्रह था कि इस वर्ष तो जरूर आवे, और हम पहुंच भी जाते तो पहुंचने से क्षेत्र के कम मना करने पर भी 200-300 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते, तो वो इस समय में इकट्ठे होना बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हम प्रत्यक्ष शरीर से उपस्थित वहां नहीं हो सक रहे हैं, पर श्री मलुक पीठ में ओरछा धाम में जहां जहां महाराज जी का पावन उत्सव मनाया जा रहा है वहाँ हम मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं और मानसिक रूप से अपनी उपस्थिति वहाँ देते हैं। महाराज जी का उत्सव आरंभ है तिरुभाव उत्सव, कम से कम 3 दिन का प्रतिवर्ष मनाते हैं, ओरछा में तो 1 सप्ताह का मनाते थे पर मलुक पीठ में 3 दिन का, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया चतुर्थी और पंचमी, पंचमी महाराज जी की मुख्य तिथि है। श्री भक्तमाल जी का पाठ गिरधर गोपाल शास्त्री जी आचार्य योगेंद्र जी सब लोग संत लोग मिलकर के कर रहे हैं वृंदावन में, गा बजा करके सस्वर पाठ कर रहे हैं, और हम लोग जड़खोर गोधाम में गुरुदेव का उत्सव मना रहे हैं, विनय पत्रिका की चर्चा करके महाराज जी का अत्यंत प्राण प्रिय ग्रंथ विनय पत्रिका उसकी चर्चा करके श्री गुरुदेव भगवान का पावन स्मरण हम लोग कर रहे हैं। पंचमी को हमारी उपस्थिति मलु पीठ में होगी। सवेरे ठीक 4 बजे महाराज जी ने अपने आराध्य युगल सरकार की नित्य सन्निधि प्राप्त की। ज्येष्ठ शुक्ल स्तुति पंचमी को ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे तो हम मलुक पीठ में उपस्थित होते उस समय में तो हम वहाँ कीर्तन करते वहाँ लोग करेंगे, पर यहाँ भी हमारा भाव है कि ठीक सवेरे 3 बजे से लेकर पंचमी को और सवेरे 4 बजे उनके महाप्रयाण के काल तक हम लोग 1 घंटे कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद कोई स्नान करके आ सके तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे जो आ सके, पर 4 बजे के बाद सब अपने स्नान में लगे और हम यहाँ अपना नित्य नियम करके 6-7 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ उत्सव में सम्मिलित होकर के शाम तक लौट के आएंगे। महाराज जी का स्मरण किस प्रसंग में कह रहे थे पता नहीं, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। किस प्रसंग में स्मरण कर रहे थे? हाँ आ गई बात याद। सुदामा कुटी में श्री रामानंद पुस्तकालय में जहाँ महाराज जी विराजते थे उनके चरणों में दास का आसन रहता था, भूमि पर ही महाराज जी का आसन रहता था और उनके चरणों की ओर दास का आसन रहता था। वो कमरा छोटा था और पूरा पुस्तकें उसमें भरी रहती थी और उस कमरे में से ही बाहर छत पर जाने का दूसरे कमरों में जाने का रास्ता भी था आर पार, तो रोड भी था एक तरह से। उसके दूसरी तरफ कमरे के छोटा कमरा था उसमें एक चौकी पड़ी थी, उस पर वेद भगवान विराजमान थे और अलमारियों में अष्टादश पुराण उपपुराण व्याकरण न्याय वेदांत आदि के ग्रंथ विराजमान, पूरा ग्रंथ हजारों ग्रंथों के मध्य ही महाराज जी रहते थे। कभी विनोद में कहते थे पुस्तके सुबसाम में हम, उसी में हम रहते थे। अब महाराज जी के चरणों की ओर जो जगह थी 3-3.5 फीट और लंबी भी 3-3.5 फीट ही थी, लंबी भी उतनी थी, लंबी इसलिए उतनी थी कि 3 फीट से आगे पैर फैलाए तो रोड है वो तो तुरंत कोई फाटक खोलेगा, बंदरों के कारण फाटक खोल के तो रख नहीं सकते, फाटक खोले भराम से पैर टकराएंगे, फाटक जो है पैर में टकराएंगे। वो इतनी सी जगह थी, अब उसी में हमारे भी पुस्तक कुछ आसपास में रखते थे हम भी। कैसे भगवान की, गुरुदेव भगवान की कैसी कृपा, इतनी सी जगह में कैसे रहे, 14 वर्ष रहे। एक कमरा था वो खाली हो गया, उसमें एक बहुत अच्छे संत थे वो कथा कहते थे, सुदामा कुटी में दूसरी जगह चले गए। महाराज बोले तुम विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, चौकी खाली होगी आप उस पे आसन लगा लो, कि आप नीचे आसन लगा। बोले हमारा अलग कमरा तुम्हारा अलग हो जाएगा, उसमें ऊंचे नीचे का भेद नहीं। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, वहां जगह खाली वहां आसन क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों आसन लगाते हो? तो हमने कहा महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? उन्होंने हमें तो कोई कष्ट नहीं महाराज जी, मेरा तो सौभाग्य है कि आपके चरणों में हमको जगह मिली हुई है। अब वहां बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा पर आपके चरणों में निवास तो नहीं मिलेगा। तब फिर मुस्कुरा कर कहते अच्छा ठीक है, तुम असुविधा में ही रहना चाहते तो रहे आओ, कोई बात नहीं। तो अधिक से अधिक सन्निधि उनकी प्राप्त होती थी। उनकी अलमारी में कोई चीज खुल गई होगी या फूट गई होगी, लकड़ी की अलमारी थी, ये अलमारी फाटक चढ़े रहते हैं ना लकड़ी के पल्ले वाले, वैसे फाटक चढ़े हुए थे, उसमें कोई चीज ऐसी खुली खुल गई होगी, शहद हो या जो चीज भी हो, मीठी चीज कोई होगी, उसकी गंध से चींटियों ने लाइन लगाई, उनकी तकिया आसन पर होते हुए और अलमारी में लाइन लगाई। अब महाराज जी का आसन भी इतना चौड़ा है, जितना ये सामने चौक, बस इतना चौड़ा आसन, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं, लंबा तो पूरा पर चौड़ा इतना। अब उसमें तकिया और तकिया के नीचे आधे फिर अलमारी, उसमें चींटियों ने लाइन लगा दी। शाम का समय था, महाराज जी जैसे ही आए तो हम, महाराज जी मेरे रुके रुके रुके, क्यों क्यों, हमने कि इसको चींटियां हैं, इसको थोड़ा कपड़ा को उखाड़ के झाड़ दें वहां, उसके बाद तो महाराज जी ने देखा ध्यान से, अरे कितना बढ़िया रोड बनाया है, एकदम तार सूत से एक लाइन से, वाह धन्य है देवियों, वाह इनकी लाइन क्यों बिगाड़ते हो भाई, महाराज जी अलमारी में जा रही हैं, आप रात को सोएंगे कैसे, देखो इनको रात को दिखता नहीं है, ये इधर उधर भटक जाएंगी, बहुत सी मारी जाएंगी, कितना अपराध लगेगा, कितने सुखपूर्वक अपने गंतव्य तक जा रही हैं, आहार की तलाश में जा रही हैं, इनको प्रेम से यात्रा करने दो। तो महाराज भीतर कुछ नुकसान हो रहा होगा कुछ, लेकिन नुकसान क्या होगा, खाने पीने की चीज में ही चींटियां लगती हैं, कोई खाओ पेट भरना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, अच्छा है खाने दो चींटियों को, बिल्कुल मत छेड़ो, आप कैसे सोएंगे, कपड़ा नहीं झाड़ेंगे तो कहा हम और कहीं सो जाएंगे, और कहां सोएंगे, तो जगह ही नहीं, कहां सोएंगे। तो बोले आप रोज तो पूरे लंबे सोते थे, आप दो तीन हाथ नीचे सो जाएंगे और क्या तकलीफ है। तो महाराज जी एकदम नीचे सट करके ऐसे सोए कि उनकी लाइन न बिगड़े, फिर उनके ये इतना चरण से घुटने तक का भाग हमारे आसन पर आ गया, हम थोड़े और किनारे हो गए। उस समय महाराज जी ने कहा था, आज महाराज जी की बात स्वामी जी ने दोहराई सूर्य को, उस समय महाराज जी ने कहा था, पंडित जी तुम समझते हो हमारा घर है, और ये चींटियां भी यही समझती हैं कि देखो हमारा घर है, हमारा रोड है, हमारी जगह है, ये इतने बड़े बड़े आदमी, इन्होंने बड़ी बेईमानी की, बड़ा बुरा किया, सब हमारी जगह पे कब्जा किए पड़े, और है ये किसी की नहीं, सब राम जी की है, और सब राम जी के हैं, सब राम जी की है और सब राम जी के हैं, इसलिए राम जी की जगह में सबको प्रेम से रहने दो, क्योंकि सब राम जी के हैं, सब जगह राम जी की है, सबको प्रेम से रहने दो। केवल प्रवचन सुना नहीं है, उनके निकट रहकर देखा है कि सर्वभूत हिते रता की व्याख्या क्या है, उनके निकट रहकर के देखा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया, देख लो कितनी विचित्र बात है, भगवान ने अपने को दुर्लभ नहीं बताया, भगवान ने अपने को तो सुलभ बता दिया और अपने प्राण प्यारे संतों को दुर्लभ बता दिया। भगवान दुर्लभ है, संत दुर्लभ हैं, जो सब में अपने आराध्य को देखकर सभी प्राणियों में दया के प्रति दया करुणा का व्यवहार रखते हो, जिनमें स्वार्थ की गंध भी न हो, ऐसी जो महात्मा हैं वो दुर्लभ हैं। ऐसे महात्माओं का दर्शन यदि हो जाए तो यदि अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो उसे अलग से भगवत दर्शन की भी आवश्यकता नहीं, भगवत दर्शन हो गया। अपने मन की बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब सुनने के भी लायक नहीं होते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा हमारी में है, वैसी श्रद्धा का उसका एक अंश भी हमारे में नहीं है, लेकिन हमको ऐसा अपने मन में लगता है कि भगवान का एक दो मिनट का दर्शन नहीं, भगवान के साथ 14 साल तो हम साथ रहे भगवान के, और अंतिम क्षण में भी गुरुदेव भगवान अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़े हुए थे, अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ ऐसे पकड़े हुए थे, आज भी वे हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, आज भी वे हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, हमारा नहीं सबका पकड़े हैं हाथ, अनुभव तो करो, अनुभव नहीं करते हैं। वाणी तो वाणी है, हमें इसी प्रेरणा संतों के व्यवहार से ली, उनका व्यवहार कैसा है इससे हम लोगों को प्रेरणा है। तो राम कहते किसको हैं, जिसमें योगी लोग रमण करें। योगी किसको कहते हैं, अरे जो योग करे वो योगी, योग माने, योग माने क्या होता है, दो और दो का योग कितना 4, 5 और 5 का योग कितना 10, योग माने जुड़ना, जो अपने जीवात्मा से परमात्मा को मिला दे अथवा अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे उसको योगी कहते हैं। खाली आंख नाक कान दबा लिया थोड़ी देर के लिए, हाथ पांव मोड़ दिए, टेढ़े बेढ़े कर दिए, पेट मटका दिया, इधर से उधर हिला दिया, इससे कोई योगी नहीं होता, ये तो योग की क्रियाएं, आसन आदि है, तो व्यायाम है एक तरह का। योगी उसको कहते हैं परमात्मा के साथ जिसका नित्य योग हो चुका हो, जुड़ चुका हो परमात्मा से, उसे योगी कहते हैं। और खुल करके हम कहें तो परमात्मा के वियोग की अनुभूति जिसको क्षणार्ध के लिए भी नहीं होती है उसको योगी कहते हैं, जो निरंतर भगवान की अनुभूति करता है, सर्वकाल में सर्वगत सर्वरूप परमात्मा का निरंतर अनुभव करने वाला जो है वो योगी। अनात्मा में कि आत्मा में, आत्मा में, तो प्रश्न वो आत्मा है कैसा, बोले सत्य, वो सत्य है, आनंदे सत्यानंदे, सत्य और आनंद है, सत्यानंद, सत्य और आनंदमय, सत्य स्वरूप है और आनंदमय है, आनंद घन है, और चिदात्मा है, चैतन्य है, सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है और उसी आत्मा में योगी लोग रमण करते हैं। वह समस्त प्राणियों का आत्मा कौन है, वह समस्त प्राणियों का आत्मा श्री राम जी हैं, उस समस्त प्राणियों का आत्मा श्री कृष्ण है। गोपियां क्या कह रही हैं राज पंचाध्यायी में, यत्पत्य पत्य मनु होती है कि सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम्, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयिषे प्रेषो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा प्रेस्थो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। कई बार बहुत याद श्लोक भी, लेकिन फिर उठ जाता है भगवान की दया से। आहा, कितनी सुंदर बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये है रास पंचाध्यायी प्रकरण के 29वें अध्याय का 32वां श्लोक। यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेस्थो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। प्रेस्थो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। प्रेस्थो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हे अंग, हे प्रियतम, आपने जो बात कही है कि स्त्रियों का स्वधर्म यही है कि वे पति में परमेश्वर की भावना करके और पति का आदर करें, पति पातिव्रत धर्म का पालन करें। हमारा आपके इस विचार से कोई विरोध नहीं, क्योंकि शास्त्रीय विचार है, तो शास्त्रीय विचार से किसी भी आस्तिक का विरोध नहीं हो सकता, हमारा कोई विरोध नहीं। अस्त्वेव में कि बिल्कुल हाँ कि ऐसा ही है, लेकिन आपका उपदेश आपके लिए ही लागू हो रहा है, आपके विचार आपको ही मुबारक हो। कैसे? बोले भगवान, मैं आपसे पूछ रही, हम आपसे पूछ रही हैं कि आपने जो पातिव्रत धर्म की इतनी बड़ी महिमा बताई, तो पति माने होता क्या है? पति माने शरीर होता है कि शरीरी आत्मा? क्या होता पति माने? भगवान बोले, हम तो सोचते थे कि तुम सब बिना पढ़ी लिखी हो, ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये तो दर्शन शास्त्र पढ़े लिखे लोग कुछ आत्मा अनात्मा का विवेक रखते हैं, और तुम गोबर उठाने वाली, गैया सेवा करने वाली कहां सब सीखी गई? गोपियों ने कहा, महाराज वेद जननी गायत्री और गायत्री की मां सुरभि है। गौ सेवा करने वाले को ब्रह्मज्ञान हो जाता है, तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वेद की ऋचाएं जिसके श्वास प्रश्वास से प्रकट होती हैं, उससे हम प्रेम करती हैं और उनको हम जानती हैं, तो वेद जिनसे प्रकट होता हम उनको जानती हैं, तो वेद को क्यों नहीं जानेंगी? सब हमको आता वेद वेदांत, तो सही सही बताओ। शरीर माने पति है कि शरीरी आत्मा? किसको पति कहेंगे? भगवान बोले, शरीरी आत्मा ही पति है। तो भगवान यह भी बताओ कि शरीरी आत्मा कौन है, सभी प्राणियों का आत्मा कौन है? भगवान ने कहा, ये तो तुम ही बताओ। तो गोपियों ने कहा, प्रेस्थो भवात् तनुभृताम किल बंधुरात्मा। तनुभृताम भवान प्रेष्ठा, जितने शरीरधारी हैं उन सबके प्रियतम प्राणपति आप ही हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। जय जगदीश हरे आरती बड़ी प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, उसमें भी गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी का भेद नहीं है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं तुमसे कुमती जय जगदीश हरे। आप सबके प्राणपति, तो आत्मा कौन है? बोले आत्मा साक्षात भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। इसलिए रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। श्री राम पद से परब्रह्म परमात्मा को ही अभिहित किया गया है, माने परब्रह्म परमात्मा का नाम है राम। अब इस पद में राम कहने का प्रयोजन क्या है? राम कहने का प्रयोजन यह है कि सब में रमण करने वाला और सबको रमण कराने वाला। आप सब में रमण करते हैं, सबको रमण कराते हैं, फिर हमें क्यों रुला रहे? ध्यान में ही बात, राम आप सबको आनंद देने वाले हैं, सबको रमण कराने वाले हैं, तो हमको क्यों रुला रहे हैं? भगवान आप अपने नाम के अर्थ का विचार कीजिए। आप में सब रमण करते हैं, योगी तो आप सब में रमण करते हैं, तो रमण कर रहे हैं तो मेरा दुख दूर कीजिए। कैसे होगा दुख दूर? केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर है लिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर है। बस मेरी ओर एक बार देख लीजिए, करुणा भरी दृष्टि से हमको एक बार देख लीजिए। हे राम, राम सहज आनंद निदान, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम जी तो राम जी, हे नाथ, प्रेम तत्व को आप अच्छी प्रकार से समझते हैं, प्रेम तत्व को क्यों? बोले इसलिए समझते हैं क्योंकि आप प्रेम स्वरूप ही हैं, आप स्वयं प्रेम हैं। प्रेम और परमात्मा दो वस्तु नहीं है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब प्रेम है तो भगवान का स्वरूप, पर उस भगवत स्वरूप प्रेम में, प्रेम के बीच में जब हम शरीर संसार को ले आते हैं, आप अपनी भोग की, विकारों की, मलिन वासना की पूर्ति को ले आते हैं, तो वह प्रेम फिर प्रेम नहीं रह जाता है। वह वैसायिक प्रेम जिसको भ्रमवश लोगों ने मान रखा है, वह मोह बन जाता है, नरक जे जाने का रास्ता बन जाता है, वही काम बन जाता है। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजे जय सिंह। इसलिए सच्चिदानंद भगवान में जो प्रेम है उसी को प्रेम कहेंगे। भगवान के अतिरिक्त जो शरीर संसार में प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है, वो प्रेम है ही नहीं, मोह है। इसलिए प्रेम नहीं है कि प्रेम होता कहां है, प्रेम होता किससे है, कहां होता, किस परिस्थिति में होता प्रेम। प्रेम सदा अपने से होता है, अपने में होता है, पराए में नहीं होता, पराए से नहीं होता। अपना कौन है, पराया कौन है? जो कभी हमारे साथ न रहा न रहता है न रहेगा, वो पराया है। और जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, न छोड़ रहा है न छोड़ेगा, वो अपना है। अब ऐसे कौन है जो कभी साथ नहीं रहते, और ऐसे कौन है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराए हैं। और राम जी कभी जीव का साथ छोड़ते नहीं, इसलिए राम जी सदा सर्वदा से हमारे अपने हैं, भगवान हमारे अपने। कृष्ण गोपाल जी को जुड़े कितना समय हो गया है? 14 वर्ष हो गए। आपको तो याद होगा 14 साल पहले जैसा हमारा शरीर स्वरूप दिखाई पड़ा, अब वैसा है नहीं है? बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं। अब तो लगातार देख रहे इसलिए पता नहीं चल रहा है। आप यदि 14 साल बाद देखते होते तो कहते बहुत अंतर है, लगातार देखने से पता नहीं चलता है। हर क्षण बदल रहा है शरीर, एक क्षण पहले जैसे थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं। और अभी जैसे दिख रहे हैं 10-20 साल बाद वो वैसा नहीं दिखेंगे, दूसरे तरीके से हो जाएंगे। ये बुढ़े बाबा बैठे हैं, अंजनी नंदन दास जी महाराज है। अब ये वो कभी छोटे से बच्चे रहे होंगे, कैसे लगते होंगे, कैसे फुदकते होंगे, चलते होंगे। अब तो खैर अभी भी बचपन ही है इनमें, 90 साल से ऊपर के होने के बाद भी बालक ही है। और कोई एक गोली नहीं खाते वैद्य जी, ना अंग्रेजी, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, कोई गोली नहीं खाते, कोई बीमारी भी नहीं है। और टेस्ट ही नहीं कराया कि हार्ड है कि शुगर, जो हो सो हो, क्या जरूरत है? ये तो देहवादी लोग देह के पीछे पड़े रहते हैं। तो कभी इस अवस्था में भी शरीर पहुंच जाएगा, और कभी उस अंतिम अवस्था में भी पहुंचेगा जब राम नाम सत्य है, सत्य वो लोग गत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कहां से राख कहां उड़ जाएगी, कहां की राख कहां चली जाएगी, कोई पता नहीं। कुछ दिन बाद लोग ये भी भूल जाएंगे कि कब मरे थे, कहां जलाया गया था, ये भी समाप्त हो जाएगा। कुछ सब झूठ। कुछ नहीं, सब झूठा है। शरीर संसार में प्रेम, वह प्रेम नहीं है, वह अज्ञान है, वह मोह है, वह विकार है, और संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। भगवान ने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं। जब शरीर नहीं मिला था तब भी हम भगवान के थे, आज भी हम भगवान के हैं। शरीर नहीं रह जाएगा तो भी हम भगवान के ही रहेंगे। तो अपना कौन सिद्ध हुआ? भगवान। और पराया कौन सिद्ध हुआ? शरीर संसार। पर विचित्र बात है, शरीर संसार को जीवन भर जो अपना है नहीं, उनको तो अपना अपना कहते रहते हैं। भगवान जो सदा से अपने हैं, उनको अपना बिल्कुल नहीं मानते। यही तो समस्या की जड़ है। ऐसे भगवान ही हमारे अपने हैं। वे प्रेम करने योग्य हैं। अब एक बात और सुन लो, शरीर संसार मानकर प्रेम करना पतन का कारण है, मोह का कारण है, मोह है, संस्कृति के चक्र में डालने वाला है। लेकिन सर्वत्र परमार्थ तत्व, परतत्व, परात्पर, परतत्व, भगवत तत्व का अनुभव किया जाए और भगवत तत्व का अनुभव करके किसी से भी प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, किसी भी प्राणी से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना है, सब कुछ भगवान है। फिर वो अंतर नहीं रह जाता। हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में वृंदावन में एक ब्राह्मण परिवार का बालक था। पागल था, एकदम पागल। वैसा पागल नहीं था कपड़े फाड़ने वाला, गालियां बकने वाला, ऐसा पागल नहीं था। बुद्धि तो उसकी बड़ी तेज थी। और रंग जी के मंदिर में तमिल पढ़ने गए तो तमिल पढ़ने लग गया, हमारा तमिल सीख गया। दिमाग बहुत तेज था, लेकिन वो ऐसे ही समझ लो कि इतना ज्यादा तेज था दिमाग के, पागल। अति होता ना, तो अति होने से बहुत कुछ ज्यादा ही उसका दिमाग खुला था, पागल जैसा था। घर में उसको बहुत दुत्कारते थे, फटकारते थे, कई बार भोजन भी, बच्चे भी सताते थे, भाई बहन भी उसकी उपेक्षा करते थे। वो महाराज जी के पास आ जाता। महाराज जी कहते, आइए महाशय, विराजिए। कहता, कहां बैठूं, कहां बैठूं, कहां बैठूं? नहीं, इस पर बैठ जाओ। मलुक पीठ में जा महाराज जी थे, इस पर बैठ जाओ। वो इतना नहीं सोचता कि अच्छा इस पर बैठ जाए, हाँ बैठ जाओ, प्रसन्नता, इस पर बैठ जाओ। वो महाराज जी की चौकी पे ही बैठ जाते। महाराज जी कहते, भगवान क्या सेवा करें? कहता है, खाने को नहीं देते, खाने को नहीं देते लोग, खाने को नहीं देते। एक बार कई, एक बात को कई बार करते, खाने को नहीं देते, खाने को नहीं देते। मम्मी मारती है, पापा मारता है, खाने को भी नहीं देते, भगा देते हैं, भाई छीन लेते हैं। भूख लगी है, हाँ खाएंगे खाएंगे खाएंगे खाएंगे। महाराज जी के पास कुछ भी रखो, बचा के रखते उस पागल के लिए। अपना कटोरा उठाया, उसमें दिया और वहीं महाराज जी के आसन में बैठ के खा रहा है। अब हम लोगों में से किसी ने देख लिया और कड़ी नजर किया तो महाराज जी डांट के भगा देते, जाओ भाई मेरे मित्र हैं। क्या कहते? मेरे मित्र हैं, मित्रों के साथ कोई भेद नहीं होता है, ये हमारे पास बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, आप अपना टकसार अपने पास रखो। कहिए राम जी तृप्त हो गए हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ हो तो और भी ले आ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ला सकते हैं, दे सकते हैं महाराज जी उसको। कभी कहते कि अब कुछ नहीं है राम जी, अब तो पधारो, तो कहता आपके पास ठीक रहता है, दूसरी जगह जाने से तकलीफ होती है, तो जब तक आपका मन हो तब तक आप यहाँ रहे आओ। तो दो दो चार चार घंटा, वो मलुक पीठ की बात, महाराज जी कम ने दो दो चार चार घंटा रहता था। अब वो रहता था तो दूसरे को महाराज जी आने नहीं देते, कहते नहीं अब उसके, क्योंकि कोई ना कोई टोकेगा तो जरूर। और महाराज जी कहते नहीं, इनको जैसे प्रसन्नता हो वैसे इनको रहने। महाराज जी का शरीर शांत हुआ और वो पता नहीं कहीं चला गया था, क्या था। तो उसी दिन आए जिस दिन महाराज जी का शरीर यमुना जी की ओर जा रहा था। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे बोला, क्या हो गया? किसी ने, महाराज जी पधार गए। पधार गए माने? माने किसी ने कहा, शरीर पूरा मर गए। अच्छा, अरे बहुत जोर से रोया, उसको रोना देख करके हमें रोना आ गया। ये है महात्मा, जिनको संसार पागल कहता वो भी उनके लिए रो रहे हैं। अब हमको कौन खिलाएगा, अब हमको कौन देगा, अब पता नहीं वो बालक जीवित भी है कि नहीं है, अब नहीं दिखता। अब देखो अब यदि उसके रूप में परमात्मा का अनुभव पूज्य गुरुदेव भगवान न करते होते तो उद्वेग हो जाना चाहिए, उद्वेग नहीं होता था, क्योंकि उसके रूप में भी वो यही समझते हैं कि हमारे राम जी हैं, विराजे हैं, पधारे, लीला कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे अपने समाधान के लिए लंबे चौड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, दूसरे को समाधान देने के लिए बहुत लंबे चौड़े ज्ञान की व्याख्यान की आवश्यकता है। बोले अपने मरने के लिए न तोप चाहिए, न तलवार चाहिए, न बंदूक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, गले में गमछा बांध के खींच दो मर जाओगे, गले का पड़ा गमछा ही पर्याप्त है अपने मरने के लिए, गमछा भी न हो तो प्राणवायु रोक दो मर जाओगे। तो महाराज जी कहते थे अपने समाधान के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ लो, समझने वाली बात समझ लो, काम बन जाएगा। ये जितना प्रयास किया जा रहा है दूसरे को समझाने के लिए, अपने समझने के लिए क्या है। तो भगवत भाव से किसी भी प्राणी के की सेवा हम कर दें, किसी भी प्राणी से हम प्रेम कर लें, तो भी वह प्रेम पतन का कारण नहीं होगा, वो हमें भगवान की ओर ले जाने वाला होगा। क्योंकि हम व्यक्ति से प्रेम न करके उसके आत्म चेतन को दृष्टि में रख करके भगवत भाव से प्रेम कर रहे हैं, भगवत भाव से प्रेम करने से हमको वहीं बैठकर सिद्धि हो जाएगी। संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, यह भक्ति हरि के मन मानी, ये भगत हरि के मन मानी, यह भगत हरि के मन मानी, यह भगत हरि के मन मानी, कह मलू आतम लोला करके सबसे लौ लगाओ मन लगाओ तो घर बैठे जगन्नाथ की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान चलकर तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि सब जगह ही जगन्नाथ बन जाएगा। तो जब जगत को जगत के रूप में देखकर हम व्यवहार करते हैं तो बंधन कारक है, शरीर को शरीर मानकर, शरीर संसार ये सब भगवान की भक्ति के साधन हैं, ये भगवान के हैं, इनमें भगवान है, भगवान से इनकी सत्ता है, ऐसा मान करके हम प्रेम करें। हमारे पास इधर उधर की चर्चा करने आप आओगे तो क्या यह उचित है? हमारे पास माने किसी के भी पास, मान लो उस समय हमारा चिंतन क्या चल रहा हो और आपने कुछ चर्चा करके क्या चिंतन कर दिया पता नहीं, तो जहां चित्त लगना चाहिए था कथनचित भगवत कृपा से वहां लगा है, वहां से चित्त हटा, विक्षेप हुआ, तो कितना बड़ा अपराध होगा। उनका समय आपने नष्ट किया और अपने भी कुछ फायदे में नहीं रहे, आपको भी लाभ नहीं मिला। इसलिए उत्तम पक्ष यही है कि जिसे भी आपका मन साधु पुरुष सत्पुरुष मानता हो उनके निकट लौकिक कोई बात लेके न जाए। लोक की बातें तो अपने ढंग से उसका समाधान कर लो, उसको करने की आवश्यकता नहीं, ना अपना समय नष्ट करें ना उनका समय नष्ट करें। हाँ, कहीं कोई बात समझ में ना आ रही हो और निर्णय लेने की स्थिति ना हो तो पूछ लो। बाकी महत्पुरुषों की सन्निधि में बैठकर अधिक से अधिक ज्ञान लेना चाहिए। और हमारे महाराज जी के पास देहात की माताएं आ जाती, बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो महाराज जी बुंदेली में बोलते, कहो अम्मा कैसी हो। उनको लोग जीजी, कहो जीजी कैसी हो, ऐसे बुंदेली में बोलते। बुंदेलखंड का शरीर नहीं था उनका, लेकिन ब्रजभाषा बोलते तो प्योर ब्रजभाषा, और बुंदेली बोलते तो प्योर बुंदेली, और बंगला बोलते तो इतनी अच्छी बंगला बोलते कि आप कहेंगे कि बंगाली बाबा जी। बंगला तो पढ़ना लिखना बोलना सब बहुत बढ़िया अभ्यास था हमारा। तो अब वो तो गांव की है बिचारी, उनके पास किससे और क्या है। महाराज का बतावे, महाराज बहू ऐसी आई है, यो है त्यों है, सब दुनिया भर की बातें, नाते रिश्तेदारी की, प्रपंच की बात, अपना दुख सुनाती। महाराज जी कहते हाँ, सुनते रहे चुपचाप, बिल्कुल नहीं कहते कि तुमने अपना समय खराब किया, मेरा समय खराब किया, बंद कर दो। एक बार मैंने कहा महाराज जी बेकार में समय आपका, दूसरे कोई आते उनका समय भी नहीं रह जाता, ये सब समय खराब कर देते हैं। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, संसार के प्राणी बहुत दुखी है, अपने दुखों को कहने से इनका कुछ दुख घट जाता है, मन में थोड़ी ठंडक आ जाती, शांति आ जाती है। तो किसी को सुख मिल रहा है अपने दुख का प्रकाश करने से, वो तो हमारी कोई बात मानकर इनका समाधान हो जाता है, तो इसमें अपनी क्या हानि है, सबका लाभ मिले ऐसा ही काम करना चाहिए। बोले तुम्हें विक्षेप होता है तो तुम मत बैठा करो, मत सुना करो, हमें तो कोई विक्षेप नहीं होता है। ऐसे सुनते जैसे घर के बड़े बूढ़े। हमारे चंद्र सरोवर परासौली के ब्रजवासी कहते बाबा हम नहीं मानते बड़े महात्माएं महापुरुष हैं, हम तो अपने घर को बड़ो बूढ़ो समझते। महाराज आज भी कहते हैं हमने नहीं समझे महात्माएं बड़े महापुरुष हैं भारतवर्ष के, हम तो यही समझते हैं हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। ऐसे आके घर में बैठ जाते। ये तभी संभव है जब सर्वत्र भगवत दृष्टि। पर जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है तब तक साधन के रूप में शरीर और संसार की नश्वरता का, विनाशित्व का, इसके दोषों का अनुभव करते हुए वहां से अपनी चित्तवृत्ति को हटाना है और एक भगवान में अपनी चित्तवृत्ति को लगाना है। क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। हे राम जी, प्रेम करने की जो विलक्षण रीति है उसको आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। संसार को प्रेम करना नहीं आता है। और संसार को प्रेम करना नहीं आता है अब इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसी बढ़िया चीज भेज दी, ये कोविड महामारी, इसमें सबको पता चल गया कि किसी का किसी से प्रेम बोलो है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। इस बीमारी ने सिखा दिया, कितनी सुंदर व्याख्या है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये सिखा दिया उस बीमारी ने, कहां गया तुम्हारा प्रेम, कोई प्रेम रेम नहीं। पर राम जी का प्रेम देखो, जब राम रावण युद्ध हो रहा था और विभीषण युक्तियां बता रहा था, तो विभीषण से बात करते देखकर रावण बौखला गया। अरे घर का भेदी लंका ढाए, यही है हत्या की जड़, तो यही है सारा संकट, इस विभीषण के द्वारा पैदा किया गया। एक अष्ट घंटा समन्विता अमोघ शक्ति, उस अमोघ शक्ति को मंत्र से मंत्रित करके विभीषण के ऊपर छोड़ा। आज रावण ने निश्चय किया कि विभीषण अब धरती पर नहीं रहेगा। वो मंत्र से प्रेरित तपस्या से प्राप्त शक्ति थी, वो वापस नहीं जा सकती थी। राम जी सबकी मर्यादा रखते हैं, यदि उसको नष्ट कर देते तो उसकी मर्यादा नष्ट हो जाती। विचार नहीं किया, समय नहीं लगाया सोचने विचारने में। तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे भेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला। उस सेल को, उस शक्ति को राम जी ने शयन कर लिया। राम जी मूर्छित होकर गिर गए, आर के पार चली गई शक्ति। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला कोई है? मेघनाथ की वीर घातनी शक्ति का प्रहार हुआ और सहोदर भ्राता प्राण प्रिय भैया लक्ष्मण चेतना शून्य होकर पड़े हैं। राम जी उनको गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं। ये सब उनकी लीला है, नर नाटक है। लेकिन उस काल में भी वो विभीषण का चिंतन कर रहे हैं। विभीषण को जो मैंने लंकेश बनाया, अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति पर आवे तो वो क्या कहेगा? बोले हमारा तो भैया मर गया, हम तुम्हारा क्या ध्यान दें, जाओ तुम्हारा जैसा भाग्य संस्कार, जाओ अपना भोगो। ये तो कहोगे कि नहीं? क्या कहोगे? भैया हाथ जोड़े तेरे, तू भलवायो, तुम्हें अपनाने से हमारा तो विरोध हो गया, इतना संकट आ गया, हमारा भैया मर गया, तुम जाओ हाथ जोड़े तुम्हारे पधारो, जहां तक हमारी शक्ति थी हमने किया, अब हमसे नहीं बनता, हाथ खड़े। पर राम जी ने कहा भले ही लक्ष्मण अब तुम इस धरती पर नहीं हो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन अभी विभीषण को लंकेश बनाना है, इसलिए मैं रावण वध करके विभीषण को विधिवत लंका में अभिषिक्त कराने के बाद फिर तुम्हारे निकट आऊंगा। उस समय भी विभीषण की चिंता करते, ऐसा प्रेम का निर्वाह कौन करेगा? चित्रकूट में सभी अयोध्यावासी आए, राम जी सबसे मिले, लेकिन कैकई से बार बार मिले, माता के मन में क्षोभ न रह जाए। भैया ऐसा प्रेम, नहीं तो संसार में स्थिति हो ऐसी बने तो वो क्या कहेंगे, अरे रे सब पता चल गया, पहले जो कुछ था ना वो सब प्रेम नहीं था, वो सब प्रेम का नाटक था, यही कहा जाएगा कि नहीं। भाई कैकई का पहले प्रेम था, अब प्रेम था तो ऐसा कहने की क्या जरूरत कि 14 वर्ष का वनवास और पिताजी पधार गए, इतना बड़ा बड़ा संकट आ गया तो राम जी को भी कैकई से हाथ जोड़ लेने चाहिए थे कि देखो माताजी प्रेम तो पता चल जाता है, ये सब जो था ना तुम्हारा केवल प्रेम का अभिनय मात्र था, अब हमें पता चल गया तुम्हारे भीतर प्रेम रेम कुछ नहीं है, भरत जी ने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल ठीक किया है, ये तो बड़ा बड़ा बड़ा अच्छा समझो भला समझो कि तुमको और कुछ नहीं तुमको यहां तक ले आया। अथवा न मिलते राम जी कहते ठीक है आई तो आज जाने तो जाने, लेकिन जिसने तनिक भी प्रेम किया उस प्रेम को तो राम जी ने अपने ध्यान में रखा, पर उसी के कई ने जो कुछ किया भले ही भगवान की इच्छा से किया लेकिन जो कुछ किया उसके उस दोष को राम जी ने अपने चित्त में नहीं रखा, ऐसे केवल प्रेम को ही अंगीकार करने वाला और दोषों की ओर बिल्कुल न देखने वाला राम जी के अलावा और है कौन। इसलिए भैया प्रेम करने के योग्य तो केवल श्री रघुनाथ जी, इनसे ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम करने की रीति ये जानते, जानत प्रीति रीति रघुराई, इनके अतिरिक्त जहां कहीं प्रेम करोगे वहां माथा पटक पटक के रोना पड़ेगा, जहां जहां प्रेम किया वहां रोना पड़ा। और शरीर संसार से प्रेम का ही दुष्परिणाम है जो आज तक वही चक्र चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भैया अच्छी प्रकार से प्रेम का निर्वाह करना तो केवल ठाकुर जी को आता है, किसी को नहीं आता। दंगल के बाजे बजने लगे, विश्वविजयी पहलवान सल तो सल मुश्किल चाणूर भगवान कृष्ण बलराम से युद्ध कर रहे हैं, भगवान युद्ध का कौशल दिखा रहे हैं और खेल खेल में भगवान कृष्ण बलराम ने विश्वविजयी पहलवान सल तो सल मुश्किल चाणूर को समाप्त कर दिया, मर गए सर। और भी कम पहलवान नहीं थे वहां, बहुत पहलवान थे। महाराज जी कहते थे कि सब दूध जलेबी खिला खिला के रबड़ी खिला खिला के मोटे किए गए थे, सब सुमो पहलवान बड़े बड़े थे महाराज। वो जितने पहलवान थे ना वो सब चार जब मर गए, उस्ताद मर गए तो बेचारे चेले क्या करें, वो सब भग गए वहां से, कोई दीर्घ शंका के बहाने कोई लघु शंका के बहाने, बोले बस आते हैं अभी, बस आते हैं अभी, बस गए सो गए, मरने कौन वहां खड़ा। दंगल के बाजे बज रहे थे, आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और भगवान बड़े प्रसन्न थे, तो श्री दाऊ दादा ने अपना नीलांबर और श्री ठाकुर जी ने अपना पीतांबर फहराया, ऐसे पिछोरा घुमाते हैं ना तो होए कोई माई का लाल तो आ जाए। तो ठाकुर जी ने अपना पीतांबर और दाऊ दादा ने अपना नीला पटका ऐसे घुमाया, होए कोई माई का लाल किसी के भैया ने दूध पिलाया तो आ जाए। तो भगवान कोई ब्रजवासियों को थोड़ी ललकार रहे थे, भगवान तो मथुरा में कंस की नगरी दुष्टों को ललकार रहे थे, और कोई ये मरने हो तो आ जाओ, हम तैयार हैं दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। इतना सुनते ही महाराज सुवल सखा और मुदमंगल धम्म से कूद पड़े मैदान में। क्यों रे कन्हैया, हम ते ही कुश्ती लड़वो सीखो और हमारे सामने मुझ पे ताव दे रहे हो सारे, अभी बताऊं तो। हाँ, सुवल सखा ने दाऊ जी को उठा के धम्म से पटक दिया, मुदमंगल ने ठाकुर जी को पटक दिया, दोनों ऊपर चढ़ गए। चिल्लाए चिल्लाए के बोले, अपनी पाग उतार के फहराए के पाग बोले, देख लो मथुरा वासियों, विश्व विजयी पहलवान सल्तो सल मुष्टिक चाणूर और इनको खेल खेल में मारे वारे हमारे भैया, हमारे प्राण प्यारे सखा कृष्ण बलराम, और इनको एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर दे वारे हम मधुमंगल सुबल, हम ते बड़ो कोई विश्व में पहलवान हो तो आए जा। हाँ देख लो, विश्व जी को मारे वारे की कहा दशा भाई, हमारे सामने ताल ठोक रहे हो, लड़ ले तेरी हिम्मत हो तो लड़। ठाकुर जी बोले, भैया मधुमंगल, भैया सुबल, हम तो तुमसे सदा हारे हैं, हम तुमते कहाँ जीत सकें, और तुमते तो हमारी हारवे में ही शोभा है। अरे भैया, तुम्हारी कृपा से ही तो जीते हैं, हम में इतनी शक्ति कहाँ है, तुम्हारे आशीर्वाद से जीते हैं। आप किसी प्रतियोगिता में विजयी हो तो आपका घनिष्ठ मित्र भरे समाज में ऐसा करें, आपको अच्छा लगेगा? भगवान में ताकत कम थी क्या? भगवान को कोई उठा के पटक दे, किसी में हिम्मत है? बलदेव जी जिनके 1000 फणों में से एक फण के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड सरसों के दाने के जैसा रखा है, उनको कोई उठा के पटक दे, किसी की हिम्मत है? लेकिन दाऊ जी के भी नेत्र भराए, भैया हम तो तुमसे सदा हारे, हमारा बल तो दुष्टों के लिए है, तुम्हारे लिए हमारा बल नहीं है। भैया प्रेम करना भगवान को छोड़ के किसी को आता ही नहीं, या तो भगवान को प्रेम करना आता है या भगवत स्वरूप संतों को प्रेम करना आता है, और संसार में किसी प्राणी को प्रेम है ही नहीं। स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार मात्र है। एक जगह की बात नहीं बताएंगे, पक्की सच्ची बात है। एक गांव में हमने देखा कि एक माताजी बीमार पड़ गई, ब्राह्मण परिवार की बात है, माताजी बीमार पड़ गई, तो फिर जो ज्यादा बीमार हो गई तो उसकी जो पुत्री थी उनको बुलाना पड़ा। वो याद कर रही थी, हमारी बिटिया को बुलाओ, हमारी बिटिया को बुलाओ। बेटी आ गई, और बेटी आ गई, बेटी भी बुढ़िया थी और मैया भी 85-86 साल की होगी शायद, और उसकी बिटिया 60-65 साल की तो बिटिया होगी, वो भी दादी बन चुकी थी बेचारी बिटिया भी, लेकिन वो आ गई अपनी मैया से प्रेम आ गई। अब वो तो इसलिए आई कि बस हम आएंगे मरवे भारी है मैया, दिना दो दिना में मर जाएगी। वो मरी नहीं, पुराना घी दूध खाए भाई के जल्दी मरते भी तो नहीं है, वो मरी नहीं बुढ़िया। अब 4-6 दिन हो गए वो नहीं मरी, खटिया पे पड़ी बिचारी। डॉक्टर भी, अब ऐसा कोई गांव में होता नहीं था कि लोग ले जाएं वेंटिलेटर पर रख दें, ऐसा कुछ था नहीं, बस ठीक है। गांव के डॉक्टरों को दिखाए, बोले अब कोई दवाई काम आम नहीं कर रही है, अब तो भैया सेवा करो। गांव के लोग हॉस्पिटल जल्दी ले नहीं जाते थे, अब तो जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए, पहले गांव के लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे, और वहीं अपने गांव के डॉक्टर वैद्य ने इलाज कर दिया। नई काम बात बनी तो सोले भैया राम भरोसे जो होगा सो ठीक होगा ऐसा। तो वहां उस गांव की बात है, सच्ची बात है, हम देवी मंदिर पर बैठ के पाठ कर रहे थे और उसकी बुढ़िया बेटी आई, एक लोटा चढ़ाया पानी दुर्गा जी को, बोले हे भुमानी मैया, हमारी मताई को ले काए नहीं जा बुंदेली, मैंने हमारी माँ को ले क्यों नहीं जा रही है, ले जाओ जल्दी मरे। हम जाएं अपने, हमारी सबरी गृहस्थी बिगड़ रही है। अरे उस बुढ़िया से पूछो कि तेरे नाती पोते हो गए, अब तेरी कौन सी गृहस्थी बिगड़ रही है भैया? अरे मैया ने बुलाया प्रेम से, गर्भ में धारण किया, पाला पोसा, ब्याह किया, चार छह दिन में तो देवी देवता मनाए हुए लगे कि जल्दी मर जाए। बड़ा बुरा लगा हमको, ऐसा कैसे हो सकता, एक ही बेटी और मैया मरवे की प्रार्थना देवी जी से करे कि जल्दी मर जाए। और तो और तमाम लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, आप आशीर्वाद दीजिए, जल्दी पधार जाए। क्यों? उनको चिंता है कि कमरा घिरा पड़ा है, खाली हो जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए मरने की? ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे उनका कल्याण हो, कैसे उनकी चित्तवृत्ति भगवान में हम लगा के रखें, कैसे हम उनकी सेवा कर सकें, हम उनको सुख कैसे पहुंचावें, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। कि ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मर जाएं। किस जीव का कौन सा क्षण उसके लिए कल्याणकारी बन जाएगा नहीं कहा जा सकता। पर संसार का प्रेम ऐसा है कि वो सोच लेता कि अब हमारे किसी काम के नहीं, तो चाहे भली मैया हो, भली बाप हो, भली भैया हो, भली घरवाली हो, भगवान इसको तो उठा लो। लो तुमको क्यों ना उठा लें भगवान? बोले ये किसी काम के, तुम किस काम के हो भाई, तुमको क्यों ना उठा लें भगवान? ये स्थिति है संसार की। ऐसा समझने के बाद भी कोई संसार से प्रेम करता है तो उससे अधिक भाग्यहीन, उससे अधिक मूर्ख, उससे अधिक अभागा और कोई दूसरा नहीं है। आहा, क्या कहना। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके आई। बाल कृष्ण को दूध की जगह विष पिलाया उसने, मारने का संकल्प लेकर आई। लेकिन धात रुचिताम गतिम लेभे, जो गति दूध पिलाने वाली, पालन करने वाली धात्री को मिलनी चाहिए, वह गति माता को जो गति मिलनी चाहिए, वह गति श्री ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक पूतना को प्रदान की। भैया ऐसा प्रेम करने वाला कौन? ऐसा प्रेम क्यों किया उसका प्रश्न खोजा? क्योंकि वो पूर्व जन्म की आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य दानवराज दैत्यराज बलि की पुत्री थी बिंध्यमाला। बलि की पुत्री थी, तो केवल उसके पिता और दादा की भक्ति का स्मरण करके असुर भाव में चली गई, उसका भगवान ने अपनी माता की गति देकर के उसका उद्धार किया। ऐसा कौन होगा? इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, गई मारन पूतना कुछ काल। आंसु की गति ताही दीनी कृपालु यादव राय। मातु की गति ताही दीनी कृपालु यादव राय। यह है भगवान का प्रेमी स्वभाव। इसके बाद भी लोग संसार से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम नहीं, मलमूत्र के बर्तनों में प्रेम करते हैं। ये संसार के जो शरीर हैं, ये मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं। इनसे प्रेम करना, मलमूत्र के भांडों से प्रेम करना है। सच्चिदानंद भगवान से प्रेम न करके मलमूत्र के भांडों से प्रेम करते हैं और रोते हैं, अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। एक परिवार में एक बालक था, वो बहुत संस्कारवान था। यह कथा हरिराम बाबा के द्वारा सुनाई हुई कथा हम आपको सुना रहे हैं। बहुत संस्कारी बालक था वो, कोई पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट था, अपने मैया बाप का अकेला ही था। तो पूर्व जन्म का कोई संस्कार उसका था तो संतों से बहुत प्रेम करता था। जंगल में महात्मा लोग रहते थे, वहां चला जाता, वहां जाकर सब जगह झाड़ू लगाना, गैया का गोबर उठाना, कोई बूढ़े महात्मा उनकी सेवा कर देना, बर्तन मांज देना। ब्राह्मण शरीर था, रसोई में भी जाता, रसोई में चले जाना। लेकिन अब मैया बाप बिचारे कहा करें, मैया बाप सोचते एक ही है, ज्यादा कुछ कहेंगे छोड़ के भग जाएगा, तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि कहने का उस पर कोई असर नहीं था। अंत में लोगों ने कहा कि भैया ऐसा करो, इसका ब्याह कर दो, ब्याह कर दो तो फिर कुछ ना कहीं कहीं अटक जाएगा, बंधन में आ जाएगा, फिर कुछ जिम्मेवारी कंधों पे आएगी तो कुछ करेगा। अभी तो ऐसे बाबाजियों पे भग जाता चला जाता। तो घेर घार के उसका ब्याह कर दिया। घेर घार के मतलब उसका बिल्कुल मन नहीं था, जबरदस्ती ब्याह कर दिया। लेकिन वो तो महाराज जैसी पहले की आदत वैसी आदत, उठे अपने चलाता है महात्माओं के यहाँ, और तो और नजर बचा के कोई सामान वहां पहुंचाना हो तो पहुंचा भी, क्यों मैया बाप राजी नहीं होते थे। खेत खलिहान पर भी भेजो तो यही उपाय करता था कि यहाँ की कोई साग सब्जी बढ़िया चीज कैसे महात्माओं के यहाँ पहुंचा दें, सेवा में लग जाए, ये उसका भाव था। सब बात फेल हो गई, बच्चे भी हो गए, पुत्र भी हो गए, एक पुत्र हो गया। अब स्थिति क्या बनी कि अब जब बेटा हो गया तो कुछ दिन बाद अब कलह घर में शुरू हुआ। अब बाप कहता है कि अब तुम बेटा नहीं हो, अब तो तुम खुद बाप बन गए हो, तो हम कब तक रहेंगे, अब तो तुम अपना संभालो। वो कहता कि पिताजी आप भी भजन करो, अब तो आपसे संभलता हो संभालो, नहीं संभलता हो मत संभालो, राम जी सबका भला। अरे तो हमको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, हैं? राम जी रोटी खिलाने आ जाएंगे। घर में कलह होने लग गया, माता पिता एक पक्ष में, उसी मतलब स्वार्थी है ना संसार, कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन सब बोले खाने के लिए तो तुम तैयार हो, काम यहाँ का कर, काम वहां जाके करते। तो घर में अब ज्यादा कलह शुरू हुआ तो उसने ज्यादा समय वहां बिताना शुरू किया, तो जितना वहां समय ज्यादा बितावे उतना यहां ज्यादा कलह हो। एक दिन बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा महाराज क्या बताएं, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि पहले तो कुछ चैन था घर में, अब तो मुश्किल है, बार बार पिताजी कहे तू बाप बनेगा, बाप बनेगा तो बड़ी बड़ी आफत आ गई, बड़ा पाप कर दिया जो बाप बन गया, हम क्या करें, हम तो ब्याह ही नहीं करना चाहते थे, अब चक्कर में फंसा दिया, पर क्या करें महाराज। महात्मा ने कहा कि अब हमसे यदि पूछो तो हम तो गीता जी का सूत्र बताएंगे, सन्यासे सर्वथा सुखम, त्यागात शांति अनंतरम, पद्म पुराण भागवत महात्म्य लिखा रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम, पिताजी तो उनमें वैराग्य है नहीं, वो तुम कितना कहोगे भजन की वो भजन करने वाले हैं नहीं, भजन के संस्कार उनके नहीं, भजन करेंगे नहीं, वो तो मरते दम तक संभालेंगे, और लड़का हो ही गया है तो वंश तो चली जाएगा, तुम उनको छोड़े आओ, फूटी कौड़ी भी मत लाओ घर से, बड़े अच्छे संपन्न परिवार का बालक था, फूटी कौड़ी भी मत लाओ, चले आओ भजन करो, यहाँ यही मन लगता तो यहीं रहो, करो प्रेम से ब्राह्मण बालक को, भजन करो सेवा करो। आप देखो मोह तो मोह होता ना, फिर बोला महाराज क्या कहें, मेरी घरवाली तो बड़ी पतिव्रता है बड़ी, वो तो कभी झगड़ा नहीं करती है, लेकिन मैं जैसे ही घर छोड़ा नहीं कि वो तो मरी जाएगी। नहीं नहीं कोई मरेगा नहीं, बोले छोटा बच्चा वो मर जाएगी तो छोटे बच्चे का क्या होगा, छोटा बच्चा भी तो नहीं रहेगा, दूध पीने वाला बच्चा है वो कैसे रहेगा, वो ही मर जाएगा, फिर मेरी मैया तो प्राण दे देगी मेरे लिए, मेरे पिताजी अकेले क्या करेंगे, फिर तो पिताजी भी मर जाएंगे, क्या करें, ये मोह जो है बंधन तोड़ने नहीं दे रहा है, फिर कैसे काम चलेगा। अरे हम कुछ भी है, जब तक पिताजी नहीं है तब तक ठीक है, पिताजी पिताजी हैं तब तक ठीक है, पिताजी नहीं रहेंगे तो आखिर तो हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे, अब हम भी बाबा जी हो जाएं और पिताजी भी, तो इसका क्या होगा। महात्मा बोले देखो ऐसा है, हम ये नहीं कहते कि तुम बाबा जी बन जाओ, लेकिन ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मर के देख लो कोई काम रुक जाए तो, तमाम लोग मर गए इस बीमारी में, किसी का कोई काम रुका, संसार का काम रुकता है क्या, रुकता तो है नहीं, वो तो चल रहा है चलेगा। महाराज आप तो कह रहे महात्मा है लेकिन हमारे अभी बात बैठ नहीं रही है, तो बोले ठीक है हम तुमको एक युक्ति बताते हैं। तो योगी महात्मा थे, उन्होंने एक ऐसी कुछ क्रिया बता दी, उस क्रिया में आदमी का श्वास चलना बंद हो जाए, नाड़ी वाड़ी सब बंद हो जाए, और आंख खुली की खुली रहे, देखे सब सुने सब, पर देखने में लगे कि मुर्दा हो गया मर गया ये तो आदमी। तो ऐसा ही एक दिन वो धीरे धीरे साधना करते करते वो क्रिया करना उसको आ गई, एक दिन उसने वही नाटक किया मर गया, मरा नहीं था साथी जिंदा, अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए ऐसे। माता पिता गए थे खेत खलिहान, खेत पर गए थे और पत्नी घर में थी और ये बेचारा मर गया, तो पत्नी ने देखा कि तो आंख खुली की खुली रह गई, हिलाया डुलाया ऐसे देखा, नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रही, तो क्या बोली घर वाली, वो देख सबरा सुन रहा, अरे ये तो मर गया, हरिराम बाबा कहते ये तो निपुता मर गया, अब मेरा क्या होगा। अरे होगा क्या, किसी किसी को आदत होती है ना बोल के बात करने की, जो मन में सोचता वो बोलता है, तो वो बोल के बात करती, बोले अब मेरा क्या होगा, सब घर के लोग आ जाएंगे, चुड़िया फोरी जाएंगी, सिंदूर उजाड़ा जाएगा, फिर ये स्मशान जाएगा, तब तक तो हम कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, रोना और पड़ेगा, जो जो रिश्तेदार आएंगे उनके सामने भी रोना पड़ेगा। बोले कितना बढ़िया हलवा बनाया इसका क्या होगा, तो बोली कोई बात नहीं तो मर ही गया पहले हलवा खा लो थोड़ा सा, तो बोल के उसने हलवा जो है थाली में सिराया था पति के लिए सिराया था, और वो फटफट हलवा खाने लगी, वो कुछ अंगूठी वगैरह सोने की थी उसको भी धीरे से उतार लिया, क्योंकि मैं तो अब पता नहीं यहाँ रह पाऊंगी कि नहीं इस घर में, ये तो चला जाएगा सोना वोना, तो चैन फैन और जो कुछ था वो निकाल के रख लिया उसने। अब उसने बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बढ़िया बात सुना रहे हैं। उसने दांत पर सोना मढ़ा रखा था तो लोभ और बढ़ गया, तो उसने सोचा कि धीरे से इसको भी एक लोढ़ी से दांत को तोड़ लें, इतना सोना क्यों बेकार में जलेगा, इतना क्यों चला जाए सोना। वो लोढ़ी उठाई, उसी समय मैया बाप आ गए, तो वो काम पूरा नहीं हो पाए। आकर देखा तो माथा पटक के रोने लगी, हाय मैं तो मर गई, ये हुआ वो क्या हुआ, देख लो इनको क्या हो गया, अरे राम सब पछाड़ खा के गिरे, पूरे गांव गांव में कोहराम मच गया, आदमी मर गया मर गया, बजा बेचारे। बोले अब तो क्या है, डॉक्टर वैद्य जी बुलाओ। बोले चेतना का कोई लक्षण इनमें, अब तो ले जाओ स्मशान ले जाओ। अब वो देख सब रहा है, सबकी सुन रहा है, देख रहा है, बस निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। इसी बीच में संध्या का समय था, लोगों ने कहा भैया सूर्यास्त के पहले फूंक दो, सूर्यास्त के बाद जलाना भी नहीं चाहिए, फूंक दो। महात्मा तो जानते ही थे कि वो उसने पहले से निश्चित था कि तुम नाटक करोगे। बोले महाराज जरूर जला देंगे। बोले कोई बात नहीं, हम वो क्रिया से तुमको उतार भी देंगे, ठीक भी कर देंगे और बोध संसार का तुम्हें हो जाएगा। महात्मा जी आ गए। अरे अरे महात्मा कैसे आए, अरे इन्हीं बाबा जी के पास तो जाता था, बचपन से जाता था। महात्मा बोले हाँ क्या कहें, बहुत संस्कारी था, बड़ा भगत था, बहुत सेवा करता था, क्या करें, हम तो वैसे किसी के मरे गिरे में जाते नहीं, लेकिन क्या करें, अब हमको भी रोना आ रहा है, हम लोग महात्मा हैं, घर द्वार छोड़ दिए, किसी के लिए रोते नहीं है, इसके लिए रोना आ रहा है, क्या हुआ कैसे मर गया, सबसे पूछा। बोले कुछ नहीं, कोई हाल ही नहीं, बीमारी नहीं, कोई ताप तिजारी कुछ नहीं, बुखार कुछ नहीं आया, ऐसे ही मर गया। अरे राम राम बड़ा बुरा हुआ, अब क्या, आप तो संस्कार करना पड़ेगा, महाराज हमारा तो घर लुट गया, हमारा घर उजड़ गया, अब क्या होगा, देख लो महाराज क्या नई बहू है, छोटा सा बच्चा गोद में खेलने वाला, क्या होगा, हम लोग वैसे तो बूढ़े नहीं, अब बूढ़े जरूर हो गए इसके मरने को, अब हमारा क्या होगा। महात्मा बोले भाई देखो बात ऐसी है, आप लोग चाहें तो मैं इसको जीवित कर सकता हूं, हाँ महाराज इससे बढ़िया और क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा, लाओ एक कटोरा पानी लाओ। पानी आ गया, पानी को उस बच्चे को बड़े से घुमाया, बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र मंत्र कुछ नहीं, ऐसे बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ किया। करने के बाद कहा अब इसकी बीमारी इस कटोरे में आ गई, अब जैसे ही ये जल जो पिएगा वो तो तत्काल मर जाएगा, इसी स्थिति में पहुंच जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। आप लोगों का पुत्र है, आप लोग इतना प्रेम करते, हृदय का टुकड़ा है, कोई बात नहीं, आप लोगों में से जो ज्यादा प्रेम करता हो वो पी ले। सो ही सबका रोना गाना बंद हो गया। पिताजी से कहा कि आप पी लो, कोई बात नहीं, ये तो कम से कम संभाल लेगा घर। बोले देखो बड़े जतन से तो हमने खेती संभाली, धंधा संभाला, मकान बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया, सीधी सी बात है, हाँ हम मेहनत करेंगे, पोते को तैयार करेंगे, उसका शादी ब्याह करेंगे, और हम मर जाएं ये हम क्यों, ये तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं, पहले इसने किया क्या, बाप बन गया था तो भी तो कुछ नहीं करता था, यहाँ किसी को उठा के वहां नहीं रखता था। पिताजी ने साफ मना कर दी, हम नहीं मरेंगे, क्यों मरे हम इसके लिए। बोले माता जी से बोले कि आप माँ हैं, माँ तो जन्म भर रोती, आप उसने कहा मैं तो जरूर पी जाती, पर क्या करें, हमने आप संतों से ही सुना है पतिव्रता का न भाई होता है न बेटा होता है न बाप होती न माँ होता है, पतिव्रता का तो सर्वस्व पति ही होता है। मैं मर तो जाऊं पर इनका कौन ध्यान रखेगा, इनका ध्यान रखने के लिए तो हमें जिंदा रहना ही पड़ेगा। अब दो लोग किनारे हो गए मैया बाप, अब बचा कौन, पत्नी बची। वो समझ गई कि अब ये दोनों तो हाथ खड़े कर दे, अब मेरे ऊपर बात आएगी, क्योंकि ये तो फट से कहेंगे कि हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, तुम अपने पति के लिए बलिदान कर दो। और वो तो इतनी उत्तम कोटि की पतिव्रता थी कि मरने के बाद भी हलवा खा गई कड़ाई भर, कि भूखे पेट रोया नहीं जाएगा, वो इतनी उत्तम कोटि की पतिव्रता थी। सन्नाटा छा गया, बोले अब है कोई, तो धीरे से मैया बोली अब क्या कहें, अब तो कोई नहीं है महाराज, छोटा सा बिल्कुल बहू है, बहू है। बहू बोली देखो माँ जी बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया, तुम्हारा आपसे नहीं सहेंगे, हमारे बाप पे कोई कमी नहीं है धन की, हम अपने बालक को ले जाएंगे अपने मायके में, अपना भरण पोषण कर लेंगे, हम मरने के लिए राजी नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम मरने के लिए राजी नहीं हो, हम क्यों मरें। अब बुरा नहीं मानना, तुम अपने बेटे का दूसरा ब्याह करने की सोचते हो, हमारा दूसरा ब्याह नहीं हो सकता, मेरी उम्र ही क्या है। लड़ गई महाराज, महात्मा बोले और कोई इसके मित्र हो, गांव का कोई व्यक्ति हो, गांव के लोग धीरे धीरे किनारे होने लगे। मैया बाप तो मर नहीं रहे, बहू ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरा ब्याह करने के लिए राजी है, हम कहे मरेंगे इनके जिन मरे जिए ही अपने भाग्य से। महात्मा ने कहा मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, यदि आप लोग कहें आपका पुत्र वापस आए मैं ही पी। अरे महाराज क्या कहना, आपसे जितना उदार हृदय दयालु करुणामय महाराज धन्य है, पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर, पर उपकार बचन मन काया, यही तो संत का स्वरूप है, संत का स्वभाव है। महाराज आप तो बड़े परोपकारी, बिल्कुल सच्ची बात है, कोई आगे पीछे, आप तो क्या है राम राम करके मरेंगे भगवान के पास जाएंगे, आप पी लो, तो आपको पीना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपकी ही सेवा करता था। महात्मा बोले एक बात है, वैसे तो हम शायद बच भी जाएं, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्यों हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, हो सकता हम बच जाएं, झेल जाएं इस विपत्ति को, लेकिन एक बात है, ये लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये छोड़ के चला जाएगा। तो लोग अपने मन में सोचते थे ऐसे ही कोई छोड़ के जाता है, छोटा सा बच्चा है, इतनी सुंदर घरवाली है, इतना घर भरा पूरा परिवार है, खेत है, खलिहान है, मकान है, दुकान है, सब चीज तो है, अरे कोई घर छोड़ के क्यों जाएगा, बाबा जी के पास क्यों जाएगा, क्या रखा बाबा जी के पास, क्यों जाएगा। तो चतुर होते ना संसार के लोग, उन्होंने कहा एक बार जिंदा तो हो जाए, बाद में तो हम लोग रोग आके पकड़ लेंगे इसको। अच्छा अच्छा महाराज कोई बात नहीं, जिएगा तो सही, हम देखते तो रहेंगे इसको। हाँ सो तो देखते रहोगे, सामने रहेगा तो देखोगे ही, और क्या करोगे। तो हम पी लें, हाँ महाराज बड़ी कृपा पी लो। वो कुछ था थोड़ी, कमंडल में गंगा जल था, वो गंगा जल कटोरा में रखा था, बुड़ बुड़ बुड़ करके खाली नाटक किया था, पी लिया उन्होंने, पी करके थोड़ा नाटक भी किया कि हाँ कुछ बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, राम राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राम राम सीताराम सीताराम, बच गए, मरते मरते बच गए। और उस लड़के पर हाथ फेरा, वो तो ठीक था ही, ठीक हो गया। उसने न मैया की ओर देखा, न बाप की ओर देखा, न गृहिणी की ओर देखा, न पुत्र की ओर देखा, चल पड़ा। पिताजी माताजी पत्नी सब आ खाकर पछाड़ खा के गिरने लगे, हाथ पांव जोड़ने लगे। बोले अब सबका असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है, अब तक मैं धोखे में था, भ्रम में था, मोह में था, लेकिन अब मोह निशा समाप्त हो चुकी है और संसार का स्वरूप मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो चुका है, इसलिए अब मैं एक क्षण यहाँ रुक नहीं सकता और चला। तो बाबा ये कथा हमको सुनाते थे बचपन में, कहते देखो पंडित जी ऐसे तुम मोह के चक्कर में मत फंसना, साधु बन जाना, ऐसा बोलते थे बाबा। ये कथा सुनाते थे हरिराम बाबा, कई बार सुनाई, बड़े अच्छे ढंग से सुनाते थे, उनके मुंह से बड़ी अच्छी लगती थी ये कथा। इसका आशय केवल इतना ही है इस कथा का, इस कहानी का, इस कथा का, इस उदाहरण का आशय केवल इतना ही है कि यह मनुष्य को भ्रम है कि हमसे लोग प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता जब तक जिसकी जिससे स्वार्थ सिद्धि हो रही है तब तक उसका उससे प्रेम जैसा व्यवहार है, प्रेम है नहीं, और हो भी तो प्रेम का निर्वाह संसार नहीं करना जानता। पर प्रेम करना भी राम जी को आता है और प्रेम निभाना भी राम जी को आता है, क्योंकि वो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम का स्वरूप है, प्रेम विग्रह है। ऐसे प्रेम विग्रह श्री राम जी से प्रेम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम नहीं कुछ कह पाए, इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं, क्योंकि उधर से सूचना आ गई है। श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता